بل دو بس یہی ہو میرا سامان مدینے والے بس یہی ہو میرا سامان مدینے والے مجھ سا آسی بھی ہو مہمان مدینے والے آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے یہ نکل جا اے میری جان مدینے والے یہ نکل جا اے میری جان مدینے والے مجھ سا آسی بھی ہو مہمان مدینے والے مجھ سا آسی بھی ہو مہمان مدینے والے اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کی جیدا اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کی جیگا ہو گناہ گا پہ احسان مدینے والے ہو گناہ گار پہ احسان مدینے والے مجھ سا آسی بیوں مہمان مدینے والے حشر میں تم میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا آقا حشر میں تم میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا ہوں گناہوں پہ پشیماں مدینے والے ہوں گناہوں پہ پشیماں مدینے والے مجھ سا آسی بھی ہو مہمان مدینے والے میں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا آپ کی گلیوں کے کتے ہم سے تو اچھے رہے اے سکون کو میسر سبز گنبد دیکھ کر میں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا کاش ہوتا احسان مدینے والے کا شہوتا نم انسان مدینے والے مجھ سا آسی میں مدینے والے مجھ کو دیوا مدینے کا بنا لو آقا مجھ کو دیوا مدینے کا بنا لو آقا آقا مجھ کو دیوا مدینے کا بنا لو آقا بس یہی ہے میرا ارمان مدینے والے بس یہی ہے میرا ارمان مدینے والے مجھ سا آسی بیوں میں مدینے والے ایک جھلک چہرائے انور کی دکھا دو اب تو ایک جھلک چہرائے انور کی دکھا دو اب تو آقا ایک جھلک چہرائے انور کی دکھا دو اب تو وقت رخصت اے چلی جان مدینے والے وقت رخصت اے چلی جان مدینے والے آخری وقت ہے آ جا میرے مدنی آ جا مجھ کو دیدار کرا جا میرے مدنی آ جا آہ مجرم تیرا دنیا سے شگا جاتا ہے ایک جھلک چہرائے انور کی دکھا دو اب تو آقا ایک جھلک چہرائے انور کی دکھا دو اب تو نچم کی ہے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سے ان کے قدموں میں امید ہوتی رہے دم نکلتا رہے ایک جھلک چہرائے انور کی دکھا دو اب تو وقت رخصت ہے چلی جان مدینے والے مجھ سا آسی بیوں میں مدینے والے اس گناہگار کو دامن میں چھپا لو آقا چھپا لو آقا نہ کوئی عمل یہ سنانے کے قابل نہ مگے تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں ہو لگانے کے قابل اس گناہگار کو دام میں چھپا لو آقا اس گناہگار کو دام میں چھپا لو آقا یہ بیچارا اے پریشان مدینے والے یہ بیچارا اے پریشان مدینے والے اے شافع امم شہدی جاغلے خبر للہ غلے خبر میری للہ غلے خبر دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا میں ڈوبا تو کہاں گئے میرے شاہ لے خبر اہل عمل کو پڑھ کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون میرا ہے کون تیرے سوا اگلے خبر اس گناہ گار کو دام میں چھپا لو آقا اس گناہ گار کو دام میں چھپا لو آقا یہ بیچارا اے پریشان مدینے والے کاش عطار ہو آزاد غم دنیا سے کاش عطار ہو آزاد غم دنیا سے بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے پیر کراچی والے بن تیرے مینو کون سنبھالے سونے پیر کراچی والے بن تیرے مینو کون سنبھالے بن تیرے مینو کون سنبھالے ہر پاسے نے گناہ بتیرے ہر پاسے نے گناہ بتیرے آیا نازک دور میرے باپا جے آنا